en değerli nizah eserleri de bizden çıkmıştır. Öyle diyorlar. Peki bu durumda evet burada artık bitirebiliriz herhalde. Evet. Kesintiler dolayısıyla. Bir de af diletin nerede dedi değil mi Arınç? Efendim? Cemaat af diletin biat etsin mi dedi? Af diletin. Yani biat etsinler af diletinler. Yani şimdi bir başbakan yardımcısı ülkesinde hukuki gibi süreç yani şöyle bu yerde af diletinler yani şeye bakar mısın yani af dilerse bütün olay bitecek yani. Hukukçu işte. Adamı casusluğu evet. İtham ediyorsun ya. Erdoğan ise asla demiş. Ya öyle bir noktada var yani. Gerçekten abuksuzluk bir durum yani. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki size iyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Her bir bölüm Yürücü adlı bir öyküsü var. O öyküde yürüyüş satan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Ben, bu adam şöyle bir söz gerekirse diye yüzyıllar boyunca her sınıf, her kesim için gülerim. Afrika gülüşü, beyaz, kırmızı, sarı gülüşlerle gülerim diyerek tamamlıyorum. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41